kompozytora. Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach pod dyrekcją Krzysztofa Pendereckiego. Poleca Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 5 lutego, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Zakład mięsny pod Ostrowią Mazowiecką, kontrolowany dzisiaj przez unijnych inspektorów, sprawdzają doniesienia o nielegalnym uboju oraz przerabianiu mięsa z padliny. Jak działa zakaz handlu w niedzielę? Będzie się temu przyglądał rząd, zapowiada to premier. Na koniec sprawdzimy, co turyści w samochodach na letnich oponach robią w Zakopanem i jak władze miasta chcą z nimi walczyć. Unijni inspektorzy weszli do zakładu mięsnego pod Ostrowią Mazowiecką. To tam dochodziło do nielegalnego uboju i przerabiania mięsa z padliny. Audyt rozpoczął się przed 16. Ubojnie zamknięto kilka dni temu, po tym jak dziennikarze poinformowali o tym, co się tam działo. Dzisiaj od rana dwaj unijni inspektorzy do spraw zdrowia i bezpieczeństwa żywności badali sprawę w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Ostrowi Mazowieckiej. Ich audyt potrwa do piątku. Urzędnicy oddelegowani przez Komisję Europejską będą sami wybierali zakłady i inspektoraty, które chcą skontrolować. A przypomnijmy, wcześniej na antenie Trójki minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski mówił o proponowanych zmianach w prawie. Dla nieuczciwych producentów mają być kary więzienia. Poza tym pojawi się m.in. monitoring ubojni. Deficyt na poziomie 10 300 milionów złotych. Tak wyglądają szacunkowe dane za zeszły rok podane przez minister finansów Teresę Czerwińską w wywiadzie dla Bankier.pl. Jak mówiła to informację, tu cytat, na dzień wczorajszy. Ostateczny wynik ma być znany w marcu. Rząd dokonuje przeglądu działania ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę. Premier Mateusz Morawiecki, pytany o tę kwestię przez dziennikarzy, zaznaczył, że decyzje zapadną w najbliższym czasie. Przyglądamy się, jak ustawa w praktyce działa, bo co innego jest na papierze czasami, a co innego w rzeczywistości. To dotyczy każdej ustawy. Podobnie ustawy o wolnych niedzielach. Dlatego dzisiaj dokonujemy właśnie przeglądu tego, jaki wpływ ta ustawa miała na mniejsze sklepy, większe sklepy, rodzinne, ale przede wszystkim dla ludzi. Jakie są preferencje ludzi, ponieważ jesteśmy rządem, który słucha społeczeństwa i chcemy postępować tak, żeby było jak najlepiej dla zdrowia, dla życia społecznego. A zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, w tym roku sklepy mogą być otwarte tylko w jedną niedzielę miesiąca. W ubiegłym roku zakaz handlu obowiązywał w pierwszą i ostatnią niedzielę. W przyszłym roku będzie tylko kilka niedziel, w które otwarte zostaną sklepy. Rosjanie zaczynają produkcję rakiet zakazanych przez traktat INF, poinformowało o tym Ministerstwo Obrony w Moskwie. W zeszłym tygodniu najpierw Stany Zjednoczone, a później Rosja zawiesiły stosowanie traktatu. Amerykanie twierdzą, że Rosjanie już od dawna produkują zakazane rakiety. Ogłaszając zawieszenie uczestnictwa w układzie rozbrojeniowym, prezydent Władimir Putin polecił Ministerstwu Obrony rozpoczęcie prac nad nowoczesnymi typami rakiet, których produkcji zakazuje traktat INF. Według słów szefa resortu Siergieja Szojgu, prace nad taką bronią już się rozpoczynają. Minister Obrony Rosji poinformował, że chodzi o skrzydlate rakiety Kalibr, które zostaną przystosowane do wystrzeliwania z wyrzutni naziemnych. Prace mają trwać 2 lata. Według amerykańskich specjalistów i ekspertów NATO, Rosja dysponuje już takimi rakietami. Jedną z wersji jest pocisk 9M729, w który zostały wyposażone kompleksy Iskander-M. W ogólnie dostępnych źródłach internetowych można znaleźć informacje wskazujące, że również skrzydlate rakiety typu Kalibr zostały przystosowane do wystrzeliwania z wyrzutni kompleksów Iskander. Zdaniem amerykańskich analityków wojskowych, Moskwa dysponuje co najmniej 8 wyrzutniami mobilnymi takich rakiet. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. I na koniec wracamy jeszcze do kraju. Górale chcą zakazu jazdy na letnich oponach w zimie, bo nieprzygotowani turyści paraliżują drogi. Kierowcy mają problem, by podjechać nimi pod górę albo wolno się poruszają. Dlatego burmistrz z Zakopanego rozważa wystąpienie z apelem do posłów o zmianę kodeksu ruchu drogowego. Opony zimowe no są większe. Inaczej to się zachowuje. Ale też opona zimowa to nie znaczy, że można jeździć po locie. Ale myśli pan, że to powinno być właśnie w przepisach, że każdy ma obowiązek? Moim zdaniem tak. Tam pod halu w zasadzie na zimę wszyscy wymieniamy. Leszek Dorula, burmistrz z Zakopanego. Zima jest nieprzewidywalna i w różnych miejscach ciężko jest dojechać. Jest apel do tych, którzy w góry przyjeżdżają, żeby przyjeżdżać na zimowych oponach. Nie dochodzi do takich rzeczy, kiedy nieprzejezdne były drogi tylko dlatego, że niektórzy nie mogli ruszyć

No, nieskromnie powiem, że właśnie na takie państwa reakcje po cichutku liczyłem. Bardzo się cieszę, bardzo mi miło. I zdjątka również jakże kompatybilne. Teraz przez chwilkę będzie lżej, ale to przecież też nie było ciężko, co ja tam opowiadam, takie historie. Ale będzie troszkę głosu ludzkiego. Nagrania, które państwo usłyszą, pochodzą z takiej serii Late Night Tales. To jest seria, w której różni znamienici artyści prezentują z ulubionych swoich z kolei artystów inspiracje, że użyję słowa, za którym nie przepadam i tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj bohaterem dzisiejszej edycji Higieny będzie David Holmes. Artysta pewnie świetnie państwu znany. Nawet nie wiem, czy państwo sobie zdajecie sprawę, w ilu serialach usłyszycie jego muzykę. Jest też DJ-em, kompozytorem i no i w ogóle fajny on jest. I on zaproponował swoją kompilację, która bardzo mi przypadła do gustu, a wielu z owych artystów nie znałem. Na przykład After Dinner. After Dinner to japońska grupa, aczkolwiek głównym liderem tej grupy jest Hako, który śpiewa, komponuje i gra tam na wielu instrumentach elektronicznych. Chyba tam jeszcze parę osób go wspomaga. Nagranie, które państwo usłyszą, nosi tytuł Paradise of Replica, pochodzi z roku, zdaje się, 2000, ale chyba zostało dokonane pod koniec 1998, coś takiego. W każdym razie końcówka wieku ubiegłego. Cudne, prawda? No to dalej brnijmy w te inspiracje pana Davida. Bardzo ciekawy projekt, który nazywa... No nie trudno używać, wiem, że to słowo mocno denerwujące, ale w przypadku tego, co za chwilę Państwo usłyszycie, to tylko owo słowo ciśnie się na usta. Mianowicie myślę o czymś takim, co nazywa się Lay Baby Movement. To jest Lullaby Movement, przepraszam. To jest taka inicjatywa trójki artystów zajmujących się muzykowaniem, ale połączone jest to wszystko z formą teatralną, taneczną. Zakłada on wykonanie różnych pieśni w 25, proszę Państwa, językach, a podstawową komórką społeczną w owej grupie, czyli głównymi muzykami, jest pani Sofia Brose, która śpiewa, no i Leo Abrahams i David Golter. Posłuchajmy sobie kołysanki pod tytułem Ruru, Sleep Little Baby. No i cudne też. No, by całkowicie się z panem, panie Marcinie, zgodzić nie mogę, gdyż Tak na marginesie, sam Max Richter wyprodukował swoją płytę, a nie producent mu ją zepsuł. A poza tym no, o całej filozofii, historii noise'u i o dyskusjach na temat szumu, szmerów, która rozpoczęła się w latach chyba 30. jeszcze za dadaizmu. Mówiliśmy, prezentując pierwsze szumiące noise'owe nagrania, zdaje się, z lat 30. pochodzące, także ta dyskusja dosyć jałowa. Umówmy się, że de gustibus. No ja akurat te szumy i szmery rozumiem jako fragment całości kompozycji Maxa Richtera. Wszędzie je zresztą stosuję i przyjmuję je z całym dobrodziejstwem, tak jak i pieśń, którą za chwilę Państwo usłyszycie, skomponowaną przez Kifusa Chantzie, a wykonają, żeby było śmiesznie, pan Jeff Bridges. To jest utwór, który w wersji takiej pierwotnej trwa minut 17. Dzisiaj będzie to oczywiście wersja skrócona. Proszę posłuchać, jakże to ładne. Thank you. like I've been sleeping for years. I'm not awake as I can be. What I see in is better. I can see through these tears. I'm realizing that I bought this ticket. That I'm watching only half of the show. This scenery lights and a cast of thousand wrong. But I know that it's good that it's so. No i tak ten Jeff Bridges tam, proszę Państwa, sobie opowiadał. Pożegnamy się Maxem Richterem, skoro tak Państwa zafascynował. Może ku zadowoleniu pana Marcina będzie mniej popsuty. Pochodzi on z części pod tytułem Mrs. Dalloway, z ilustracji do owej powieści pani Virginii, tytuł utworu In the Garden. W przyszłym tygodniu pomęczę też samopas Państwa. Mam nadzieję zainteresować Państwa Brazylią przede wszystkim, czyli kontynuować to, co pan Fisz, z tego co słyszałem, prezentował w ostatniej audycji. Brazylią w różnych odsłonach, począwszy od starej elektroniki, przez muzykę współczesną, taneczną zdecydowanie. I myślę, że zwieńczymy całą tę zabawę z Brazylią, zwieńczymy jakimiś dęciakami szalonymi, bałkańskimi, argentyńskimi, z tego co wiem, i hinduskimi. Także do usłyszenia się z Państwem w następny szalony i samotny odcinek programu pod tytułem Magiel Wagli. Dobranoc się z Państwem.